الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القرآن الكريم دي يدول دفارة من وصول شروع كليو أو أغا وصول أولا من دريه سي كليو شدا وصول بدري سوباني تقسيم دي فيوي مقدمي باني او درې مقصدونه یو تتمی باندې. په مقدمه کې مونږ اووه خبرې بیان کړې. یو د قرآن کریم عظمت او شرافت مونږ بیان کو، او دویم د قرآن کریم آداب بیان شو، او درې نمونه بیان شو. څلورم تعریف د قرآن، او پنځم موضوع د قرآن کریم، شپږم حکمت د نزول د قرآن کریم، او اووم سو حقوق د قرآن کریم دې بیان وشو. په ننني درس کې هغه درې مقصدونه شروع کوو. درې مقصدونه یو هغه قسم خبرې دي چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره دی. دویم هغه دي چې د هغې تعلق د ټول سورت سره دی، او دریم هغه دی چې د هغې تعلق دی د جدا جدا آیتونو سره. د کومو خبرو تعلق چې د ټول قرآن کریم سره دی، هغه شپږ خبرې دي: توحید، رسالت، او صدق الکتاب، او ایمان بالآخرت، او جهاد، او انفاق فی سبیل الله. دا شپږ خبرې دي. او د کومو خبرو تعلق چې د ټول سورت سره دی، د کوم مقصدونو د کومو خبرو تعلق د ټول سورت سره دی، نو هغه دوه خبرې دي. یو ته دعوه وی، او دویم ته دلایل وی. دعوه او دلایل. او دریم هغه مقصدونه چې د هغې تعلق د جدا جدا آیتونو سره دی، نو هغه دوه قسمه خبرې دي. یو هغه خبرې دي چې د هغې تعلق له جدا جدا آیتونو سره دی، خو په دې طریقه باندې چې هغه د تاکید د دعوې دپاره ذکر کولی شي. هغې ته اصطلاحات ویلی کېږي، او د هغې ته عنوانات د قرآن کریم ویلی کېږي. هغه اووه خبرې دي چې کوم د دعوې د تاکید دپاره ذکر کولی شي: زجر، تخویف، بشارت، تسلی، ترغیب او تشجیع، او تزهید من الدنیا امور دافع للعذاب. دا اووه خبرې د دعوې د تاکید دپاره ذکر کولی شي. د دې بیان وروستو راځي په آخر کې چې کومې خبرې د تاکید د دعوې دپاره ذکر کولی کېږي. نو هغه اووه خبرې دي: زجر، تخویف، بشارت، تسلی، ترغیب، او تزهید من الدنیا او امور دافع للعذاب. او دویم قسم هغه خبرې دي چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي په فهم د آیتونو کې، چې هغې ته اصطلاحات هم وایي، چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي په فهم د آیتونو کې. هغه هم اووه قیدې دي. یو ته طریقې د تعلیم وایي، دریم ته اندماج وایي، دریم ته اعاده د بعد عهد وایي، او څلورم ته ادخال الهي وایي، او پنځم ته قاعده د علمتها تبنن و ماء باردن وایي، او شپږم قاعده په لفظ د ثم کړه، اووم قاعده په لفظ د کذلک کړه. کمی خبری چې د هغې د وجه نه بصیرت حاصلیږي په فهم د آیتونو کې، هغه څو قاعدې دي؟ هغه هم اووه دي. دا مخکې چې کوم د تاکید د دعوې لپاره ذکر کولی کی، دا هم اووه خبرې دي. او کوم د وجه نه چې بصیرت حاصلیږي په فهم د آیتونو کې، چې هغې ته اصطلاحات وایي، دا څو خبرې دي؟ دا هم اووه قاعدې دي. دا وروسته انشاءالله تفصیلا روانې دي. بیا په آخر کې تتمه د اصول ذکر کوو. تتمه د اصول کې هم اووه خبرې دي. اووه خبرې په تتمه د اصول کې دي، او څوارلس قسمه خبرې هغه شوې چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د جدا جدا آیاتونو سره دی. او دوه خبرې هغه شوې چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د ټول سورت سره دی. او شپږ خبرې هغه شوې چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د ټول قرآن سره دی. داسې اجمالا یاد کړئ چې بیا هم په ذهن کې پراته وي. اووه خبرې په مقدمه کې شوې، او شپږ هغه خبرې شوې چې تعلق یې د چا سره دی؟ هغه شوې چې تعلق یې ټول سورت سره دی. او څوارلس هغه خبرې شوې چې تعلق یې د چا سره دی؟ د جدا جدا آیتونو سره دی. او بیا اووه خبرې په چا کې دي؟ په تتمه کې دي. په دې پوه شوې؟ نو اووه په مقدمه کې، اووه په تتمه کې، څوارلس هغه شوې او څوارلس هغه شوې چې تعلق یې د چا سره دی؟ جدا جدا اتیش خبرې شوې، دوه هغه شوې چې د هغې تعلق د ټول سورت سره دی، دېرش خبرې شوې، او شپږ هغه دي چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د ټول څو خبرې شوې؟ شپږ دېرش خبرې دي. یعنی زموږ په اصولو کې ټول شپږ دېرش خبرې دا بیانېږي. اووه خبرې بیان شولې، او څه خبرې اوس بیانوو؟ لکه مونږ وایو چې اوس مقصدونه شروع کوو. مقصدونه مونږ درې قسمه تکړل. یو هغه ده چې د هغې تعلق د ټول قرآن سره دی، هغه شپږ مقصدونه دي. شپږ مقصدونه کم کم شو؟ بسم الله. وګورئ، دې ځای کې بیا زموږ د شیوخو او د استادانو دوه طریقې دي. یوه طریقه دغه ده چې کوم مخکې مونږ بیان کړله، چې هغه دا شپږ غټ مقاصد بیانوي: توحید، رسالت، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. او دویمه طریقه دا ده چې هغې اته خبرې بیانوي، اووم تنظیم او اتم آداب او سم ذکر کوي. لکه پنجپیر شیخ رحمه الله علی عرفان کې دغه طریقه ذکر کړي، دا اته خبرې جوړې کړي. او شیخ عبدالسلام رحمه الله دا شپږ خبرې جوړې کړي دي. بیا د هغې دغه دوه خبرې، دا تنظیم او آدابدار جهاد سره یو ځای بیانوي. نو په دې وجه باندې هغې شپږ خبرې بیانوي، او پنجپیر شیخ د هغې نه چې دی اته خبرې جوړې کړي دي. نو د هغې په نیز باندې شپږ دغه شوې، او اووم او اتم کوم شو؟ اووم تنظیم، اتم آداب. آداب شو. دا ته خبرې هغې جوړې کړي دي. په دې پوه شوې؟ اولنۍ خبره هغې ته توحید ویل کېږي. نو د توحید تعریف او قسمونه پېژندل پکار دي. او بیا د دې د وضاحت دپاره چې دی آیتونه پېژندل دا پکار دي. توحید په لغت کې څه ته وایي؟ جعل الشیء واحدا دی وایي، ګرځول د شی دی یوازې، یعنی یو شی یو ګڼل. توحید څه معنی؟ جعل الشیء واحدا، یو شی یو ګڼل. او په اصطلاح کې مختلف تعریفونه دي، خو یو تعریف یې دا دی چې افراد الله تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوهیت والاسماء والصفات، ځان نه کول د الله تعالی دي په هغه څه چې په الله تعالی پورې خاص وي، چې هغه ربوبیت دی، الوهیت دی، اسماء او صفات دي. ځان نه کول د الله تعالی دي په هغه څه باندې چې کوم په الله پورې صحیح خاص، لکه ربوبیت دی، الوهیت دی، اسماء او صفات دي. ربوبیت په الله پورې خاص دی، الوهیت په الله پورې خاص دی، او اسماء او صفات د بیان وروسته روان دی چې د الله اسماء او صفات په هغه طریقه منل چې کوم طریقه ثابته ده په شریعت کې. یو تعریف دغه دی. دویم تعریف علامه عینی او علامه سندی رحمهم الله، هغې دواړو کلی اغید تعریف کوئی هو الشهاده بان الله اله واحد دا گواہی کو لدی خبر چیو اللہ تعالی الہ و معبود دے هو الشهاده بان الله اله واحد دا گواہی کو لدی خبر چیو اللہ تعالی سے الہ او معبود یو ذات دے درین تعریف یہ دسی کلے لکہ دا تفسیر قرطبی عبارت ندا سی معلومی اثبات ذات غیر مشبہت بالذوات غیر مشبہت بالذوات ولا معطلۃ من الصفات من الصفات اثبات دے چاہ نور ذوات افشان دے او غد صفات نسن دے خالی ندے دریم تعریف یہ سنگ شو اغا ذات منل چی اغا نور ذوات و شانتا ندے او اغا صفات نه هم سن دے خالی ندے سلورم تعریف علامت تزانی رحمه اللہ دا سے کلے چی اعتقاد و عدم شریکی پی الالوحیت و خواسوها دا قیدہ ساتل لیش دا اللہ سر شریک پی الالوحیت و پی صفات و الالوحیت کے نشتا پی خدای توب کے و پی صفات و خدای توب کے اللہ سر نشتا شریک نشتا اصلور تعریف شو دا خو تعریف شو اس تقسیم سنگرے اکثر کتابوں نے کتشی تعریف ہم کی گی اور دا تعریف نروس پہ بے تقسیم ہم کی گی نگو رہی دا توحید دری قسم نری دا خط طریقہ دا آسان طریقہ دا باج علماء پری طریقہ مانی دا تقسیم کرے رہے شرقیت و حاویہ او یا دغنگی ابن کثیر رحمه اللہ او بعض علماء کرام او دی طریقہ بانے دا تقسیم کرے چھے توحید دری قسم رے توحید پی ربوبیت او پی الالوحیت او پی الاسماء و صفات یو تا توحید دا ربوبیت وی دویم تا توحید دا الوحیت وی او دریم تا توحید دا اسماء و صفات وی توحید دا ربوبیت چاہتا وی دے تعریف دارے چھے توحید ربوبیت دیتا ہو چھے ان اللہ وحدہ خالق کل شے یو اللہ دا عرش خالق دے دا عقیدہ ساتن چھے یو اللہ تعالی دا عرش دے خالق دے یو تعریف دارے دا تعریف شرقیت و حویہ کی کرے دوے مختصر تعریف دارے چھے توحید اللہ بے افعالی انواع توحید پر نمیو کتاب دے غیدہ تعریف کرے توحید اللہ بے افعالی چھے اللہ تعالیٰ پخپل و کارنو کی واضح رہے نو لنڈا دارا چھے دا منل چھے خالق یو اللہ رہے یا اللہ تعالیٰ پخپل و طول و کارنو کی واضح رہے تسوئی توحید پر ربوبیت توحید پر ربوبیت دیتا وئی دویم توحید پر لوحیت دے توحید پر لوحیت دیتا وئی چھے استحقاق سبحانه و تعالی ایو عبد وحده لا شریک لہو دا قیدہ ساتل چیو اللہ تعالیٰ حق دار دا بندہ گئی دے توحید الوحیت چاہتا ہوئی دا قیدہ ساتل چیو اللہ تعالیٰ حق دار دا بندہ گئی دے دا تعریف شلقیت و حویہ کے کرے دا قیدہ شکم معتبر کتاب دا شلقیت و حویہ غیدہ تعریف کرے دوے مختصر تعریف پیدا رہے چی فراد اللہ بن عبادتی دیو اللہ تعالیٰ بندگی کول دے توحید دا چاہوئی دا الوحیت وئی وشوئی توحید ربوبیت شو دریم توحید الوحیت شو او دریم توحید دا اسماء و صفات رے توحید دا اسماء و صفات چاہتا ہوئی دے تعریف سلے نو دے تعریف دا رے او دا پی جاندرم پکار دی لیکن عام خلق دے قسمون سلقون ناشنائی توحید دا اسماء و صفات دے توحید ہوا ایمان بما وصف اللہ به نفسه فی کتابه او وصفه به رسوله من الاسماء الحسنى والصفات العلى وامراره كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى یعنی دا اللہ تعالی دا پارے چی سمر اسماء و صفات و قرآن و سنت کی ثابت دی اگر طول منل سنگ چی دا اللہ تا شان سر مناسبی دی تا توحید اسماء و صفات ہوئی دی پوشوئی کنی دا تعریب شو خلن مقصد دارے چی دا اللہ تعالی دا پارے اسماء و صفات منل کم اسماء و صفات چھے قرآن و سنت سرا ثابتی اگر طول منل پہ شب سنگ چھے اللہ دشان سرا مناسبی دیا توحید اسماء و صفات ہوئی نو حاصل دا شو چې دوی څو اقسام دي؟ دری قسم. قسمونه کوم کوم شو؟ توحید فی ربوبیت، توحید فی الوهیت، توحید فی اسماء اسماء و صفات. توحید ربوبیت حاصل څه شو؟ توحید وجه خالق د هر شي خالق الله تعالی دا قیله ساتل چې د هر شي خالق یو الله تعالی دی. او توحید فی الوهیت حاصل شو دا کده ساتل چې الله تعالی حق دار یو الله تعالی حق دار د بندګۍ دی. او توحید اسماء و صفات حاصل دا شو چې څومره اسماء و صفات چې په قرآن کریم او په حدیث سره ثابت دي نو هغه ما په هغه د خپل شان سره منل مناسب منل ثابت دي څنګه الله تعالی د شان سره مناسب وسه د دې درې واړو مثالونه ګورئ. کله کله په قرآن کې دا سیم کیږي چې دا درې واړه اقسام د توحید په یو آیت کې الله تعالی راجمع کوي. د هغې مثال سورة مریم کې راځي 15 نمبر آیات هلته وایي رب السماوات والأرض فاعبد وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. الله تعالی رب د اسمانو او د ځمکې دی او چې مابین درې دواړو کې دی فاعبده د یو الله تعالی بندگی وکړه او کلک شل الله تعالی په بندگی باندې. هل تعلم له سمیا یې پیژنې الله دپاره هم نامې سمیین هم نامې مشابه ګورئ. رب السماوات والارض الله تعالی رب د اسمان او د ځمکې دی دا کوم توحید شو؟ توحید کې ربوبیت دی. فاعبده د یو الله بندگی وکړه دا کوم توحید شو؟ فی الالوهیت شو. او هل تعلم له سمیا کوم توحید شو؟ توحید فی اسماء و صفات. اسماء و صفات الله تعالی شان بل الله تعالی هم نام نشته مشابه و مثلی نشته نو دا توحید دا اسماء و صفات شو. دری وړ اقسام په یو آیت کې راجب شو پوه شوی. کله داسې کیږي چې دا دوه قسمه توحید د دې نه دوه قسمونه په یو آیت کې کله ذکر کولی شي کله یو قسم ذکر کولی شي نو دا ټولې طریقې قرآن کې بیا راځي. کله یوازې توحید د ربوبیت وي کله یوازې توحید د الوهیت وي کله یوازې توحید د اسماء و صفات وي کله د درې واړه اقسامو نه دوه دوه قسمونه په آیتونو کې ذکر کولی شي او کله درې واړه قسمونه ذکر کولی شي. خو دا درې واړه قسمونه ذکر کول دا لږ کمی لکه دې سورة مریم په دې 15 نمبر آیت کې درې واړه قسمونه الله تعالی راجمع کړي پوه شوی. پی بله خبره دې کې داره چې کله په دې کې اصل او بنیادی چې دی نو هغه بیا توحید د الوهیت دی ځکه بنیادي جګړه په دې کې ده مشرکینو سره. نو کله کله داسې هم کیږي چې توحید د ربوبیت ذکر شي او هغه دلیل وګرځولی شي د توحید د الوهیت دپاره یا مقصد توحید د اسماء و صفاتو ذکر کړلی شي او دا دلیل وګرځولی شي د چا دپاره توحید فی الوهیت دپاره. نو ډیر کاله ته قرآن کې داسې کیږي چې توحید د ربوبیت دا دلیل ګرځولای کیږي د چا دپاره توحید فی الوهیت دپاره. د هغې مثال نه قرآن کې ډیر راځي. یو د سورة بقرې 28 نمبر آیات چې هغې کې توحید د ربوبیت ذکر کړی او بیا دلیل ګرځولی دا توحید د الوهیت دپاره يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قولي اعبدوا ربكم ذاك توحيد دي توحيد في الوهية توحيد في الوهية توحيد دي مقصد دالي شي بندگي دي والله وكي او دارو الذي خلقكم ستاسو خالق دي ستاسو دفلورنو دني كونو خالق دي زمكي غلاولي اسماني چر ګرځولی باران ولی پای بوټی رو باش دا کوم توحید شو؟ توحید فی ربوبیت شو. فی ربوبیت نو ګوری دا توحید فی ربوبیت دلیل ګرځولی شو د چا د پاره؟ توحید فی ربوبیت څنګه دلیل ګرځولی شو؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی دې مقصد دا چې د یو الله بندگی وکړي. ولې د یو الله بندگی وکړي؟ ځکه چې هغه ستاسو خالق دی ستاسو پلرونو د نیکونو خالق دی د ځمکې او د اسمانونو خالق دی د بارانونو خالق دی پوه شوی. نو دغه آیتونو کې دغه طریقه وکړلی شوه. یا لکه مثلا د سورة نمل آیات وګورئ د یو کم شپېته نه شروع کیږي دا 15 پورې سورة النمل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أي شاب أي هغزات في الأقريد اسماء النظم كوراوريد اسماء النبولرة فأنبتنا به هدائق ذات بهجة الله من را زرونو په دیوان باغی چی خواندان تر تا زګی دی وګور دا یاد کې کم توحید ذکر شو درو بیا چې خالق د اسمان او د زمکو سوګ دی باران ورون کې الله تعالی دی نو الہم الله بسمنه حقدار د بندګی هم سره یو الله تعالی دی دوی مراد کې بیا وایي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا وإله مع الله داكم توحيد دي توحيد سلبوبيت دربوبيت دي حاصل سنگا شو حاصل داشو شو غور ازمك الله تنگا کلي فده كلا نهرون الله روان کلي غرون الله ودرولي دريابون من كي پردا الله پیدا کلي نحق دار دا بندگي مسوك دي یو الله تعالی دې کوم ذات دا کارونه کوي دا یو ذات بندگی په کار ده بل دې مراد کې شوی چې الله د مستر چې سره ډیر محتاج شي داغي دعاګانی یو الله تعالی قبلې تکلیفونه یو الله تعالی درې کوي د سمه کې جانشین یو الله تعالی تاسو ګرځونی وي نو بندگی هم د یو الله تعالی وکي حقدار د بندگی هم څوک دی یو الله تعالی دی درو سه سوره مایت کې شوی چې لارې خودون کې څوک دی یو الله تعالی دی بادونه څوک را دیږي یو الله تعالی را دیږي نو بندگی هم د یو الله تعالی وکي سوره مایت کې شوی اما يبدا الخلق چې پیدا کون کې د مخلوق څوک دی الله تعالی او رزق ورکون کې هم الله تعالی نو بندگی هم دی یو الله تعالی او کین ګوري دا ټول توحید پر روبه دی ټول آیاتونه کې د شپیتم آیات کې یو شپیتم دوه شپیتم درې شپیتم څلور شپیتم دا سو آیاتونه شو پنځه آیاتونه دي په دې پنځه آیاتونه کې کوم توحید ذکر شوی توحید پر روبه ته دلیل د دې لپاره توحید پر ربوبیت دی او توحید پر ربوبیت ولې دی زکه چې خالق حاصله ځخه دې کې الله تعالی د خالقیت بیان دی پوه شوې چې خالق د ټولو کارونو یو الله تعالی دی د ټولو شینو خالق یو الله تعالی دی نو به دا دلیل ګرځول شو توحید پر الوهیت د پاره چې حقدار د بندګۍ یو الله تعالی دی دی یو الله تعالی عبادت او بندګۍ وکړي نو یو طریقه دا غره بل طریقه کله کله توحید فی الاسماء و صفات دا دلیل ګرځول کی لپاره د اثبات د چا د توحید او دا رنګ دا دلیل ګرځول کی توحید فی الالوهیت د پاره لکه دغه مثال سورته حشر کې راځي درشته ما د سورته حشر کې راځي والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم نقول لا اله الا هو كم توحيد ذكر شو دا توحيد الوهيت دي شي حق دار ده بندگي يو الله تعالى دي او دا غير پانا به توحيد اسماء و صفات ذكر شو عالم الغيب الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم داكم توحيد دي توحيد اسماء وصفات دي ودا توحيد اسماء وصفات دليل غير زول اشو د سره پاره توحيد في الالوهيت لفاره دليل سن غير زول اشو خالق بحر سره بندګ کول دا راتلای نو ټول اسماء صفات چې کوم ثابت دي دا څنګه ده یعنی مقصد دا ده چې هر کله غیر دان یو الله دی نو حقدار د بندګۍ هم سره یو الله بندګۍ وکي رحمان او رحیم یو الله دی ملک او قدوس او سلام دا ټول صفات دی یو الله د پاره ثابت دي نو حقدار د بندګۍ هم سره یو الله تعالی بندګۍ وکي و په دې پوه شوی که نه؟ نو ګوره دې آیتونو کې دا دوه قسمه توحید ذکر شو، یو توحید د الوهیت. توحید د الوهیت کوم ځای کې ذکر شو؟ لا اله الا هو دویشتم کې. بیا څه وایي؟ لا اله الا هو درشتم کې. دا دوه ځای توحید د الوهیت شو، او دا نور څه شو؟ اسماء او صفات شو. او تا د توحید د اسماء او صفاتو بیا دلیل وګرځولی شو د څه لپاره؟ توحید په الوهیت لپاره. پوه شوی؟ برحال د دې چې پورې یو مونږ توحید تعریف وکړو، او دویم مونږ د هغې تقسیم وکړو درې اقسامو ته، او درېیم مونږ دا خبره وکړه چې کله کله قرآن کې د دې اقسامو نه یو یو ذکر کولی کېږي، او کله دوه دوه قسمونه ذکر کېږي، او کله په ځینې آیتونو کې درې واړه قسمونه هم را جمع کېږي. څلورمه خبره مونږ دا وکړه چې کله توحید پر ربوبیت یا توحید د اسماء او صفاتو دا دلیل ګرځولی کېږي د څه لپاره؟ د توحید فی الوهیت لپاره. د دې خبرې بیان وشو. اوس د دې توحید په ضمن کې مونږ وضاحت د شرک عام کوو، او بحث د شرک عام کوو. اصل کې د مونږ خو بنیادي خبره دا وه چې قرآن کې شپږ غټې خبرې بیانوي. یو پاکې توحید دی، د توحید بیان مونږ کو، خو د توحید د وضاحت دپاره تفصیل او بحث ته چا کوو؟ د شرک کوو. او د شرک بحث او تفصیل په دې خاطر کوو چې توحید وضاحت وشي، ځکه خلک وایي وبزد ها تتبین الاشیاء، یا الاشیاء تتبین باجدانها. د یو شی وضاحت چې کیږي نو د هغې په ضد سره کیږي، چې ضد دې وپېژانده نو هغه شی به ښه واضح شي. مثلا چې سوری وپېژنې نو نور به وپېژنې، او چې نور وپېژنې نو سوری به وپېژنې. دارنګې رڼا او تیاره، رڼا ښه اله معلومېږي چې تیاره وپېژنې، او تیاره ښه اله معلومېږي چې کله رڼا وپېژنې. نو دا قانون دی چې د شی نو وضاحت په ضد سره ښه کیږي. نو په دې خاطر باندې مونږ د شرک بحث کوو، د هغې تفصیل کوو. وګورئ د شرک وضاحت چې مونږ کوو، نو د شرک په باره کې څلور خبرې پېژندل دا پکار دي. یو د شرک معنی لغوي او اصطلاحي، او دویم د دې دواړو معنو او ذکر په قرآن کریم کې، او دریم د شرک قباحت، او څلورم د شرک اقسام. د شرک معنی لغوي او اصطلاحي، د دې دواړو معنو ذکر په قرآن کې، او د شرک قباحت او د شرک اقسام. نو ګورئ شرک په لغت کې چا ته وایي؟ شرک په لغت کې حصه دارۍ ته وایي. شرک په لغت کې چا ته وایي؟ حصه دارۍ ته. دا د شریک دی، حصه دار دی، لکه دا د ملګری دی، د ده سره د کاروبار کې شریک دی، یعنې مقصد دار د حصه دار دی، د ده سره حصه ده. او دویم د شرک اصطلاحي معنا ده. شرک په اصطلاح کې چا ته وایي؟ ایثبت لغیر الله سبحانه وتعالی شیئا من صفات المختصة به. شاء الله رحمه الله الفوز الكبير کې دا معنا کړي چې د غیر الله دپاره د الله تعالی د خاص صفاتو نه یو شی ثابت کړي، یعنی د الله تعالی د خاص صفاتو نه یو شی بل چا نه ثابتول، دته څه وایي؟ شرک وایي. الله تعالی ډېر صفات دي، په دغه صفاتو کې یو صفت غیر الله لره ثابت کړي، نو دته څه وایي؟ دې ته شرک وایي. لکه ته د الله نه ماشومه بل څوک غیبدان دی، غایبانه آواز او چغه اوري، غایبانه مدد کولی شي، صحت ورکولی شي، مرض لرې کولی شي، آفتونه او مصیبتونه راوستلی شي یا لرې کولی شي وغیره. الله تعالی دا خصوصي صفات دی، یا حاکمیت دی. مثلا ته د الله تعالی صفت دی چې حاکمیت د الله تعالی حق دی، او دغرنګې د خلکو دپاره نظام جوړول د الله تعالی حق دی، و دا حق ته مخلوق ته ورکي، نو دې ته هم څه وایي؟ شرک ورته وایي. بیا شرک په دې دواړو معنو سره قرآن کې استعمال شوی دی. شرک په اعتبار د معنا لغوي سره په قرآن کې پنځه کاره ته استعمال شوی دی. شرک په اعتبار د معنا لغوي سره په قرآن کې پنځه کاره ته استعمال شوی دی. سورة نساء دولسم کې راځي: فهم شرکاء فی الثلث. نو شرکا او سمانه دی حصہ دار دی پادری میسا کی. یا سورۃ انعام یو سل یو کم سل یفتم کی راجی چه و ایکم میتتن پا هم پی شرکاو تو مردار بوا نو دی عبدی کسو حصہ دار بوا. سورۃ وحا دو درشم کی راجی و اشرک ہو پی امری و اشرک زما سے شریک حصہ دار ایک زما کار کی التا شرک په معنا اصطلاحی نه دی کنه زما سے شریک وګرځوه بلکې معنا لغوی ته مراد زما سے ملګری کا حصہ دار کا. سورۃ روم تشتم کی راجی هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء مالت شرکانا مراسلی اغا حصہ دار او ملګری. یا دارنگی سورۃ زمر نهشتم کی راجی ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاو شرکان مراسلی اغا حصہ دار. نو بہرحال پا دیر طول زینو کی بدی آیتونو کی شرک نہ مراد کم شرک دے شرک پا معنی لغوی سرا شرک پا لغت کی چاہتا ہوئی حصہ دار تے ہوئی ملگری تے ہوئی وشوئی بھی. او دویم شرک پا معنی اصطلاحی سرا رہی نو شرک پا اعتبار دا معنی اصطلاحی سرا قرآن کی یو سل یو شپے تکارتی ذکر شوئے رہی یو سل یو شپے تکارتی پا اعتبار دا معنی اصطلاحی سرا ذکر شوئے رہی. دریم بحث د شرک قباحت. نو گوری شرک چرے دا انتہائی قبیح مرض دے او د شرک مذمت او قباحت په قرآن کې ډیر بیان شوی په مختلف طریقو باندې. خو موږ یو څو طریقې بیانو. یو قباحت د شرک دا دی چې الله تعالی وی نور گناهونه معاف کیږي لیکن د شرک معافی بغیر د توبې نه کیږي. نور گناهونه الله تعالی کله بغیر د توبې نه هم معاف کوي خو شرک دار توبې نه بغیر قطع نه معاف کیږي. لکه دا سورۃ النساء کې دوه ځای راځي. یو ځای اتهڅلوېښتم آیات کې الله تعالی وایي اتهڅلوېښتم آیات د سورۃ النساء ان الله لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا الله بخښنه نه کوي دې خبرې چې شرک وکړي چې الله سره او بخښنه کوي د هغه چې ما سوا د دینه چاله چې وغواړي. هلته الله څه وایي چې زه د شرک معافي او بخښنه نه کوم نور ګناهونه بخښمه خو د شرک بخښنه الله وایي نه کوم. او بیا وایي مشرک بالله فقد ابترا اثما عظیما. د دې جملې مقصد دا دی چې شرک کول په الله تعالی باندې ډېره غټه ګناه تړل دي یعنې غټه عظیمه ګناه ده شرک. یو دغه آیات کې ذکر کوي. بیا وروستو یو سل شپاړسم کې بیا دغه رنګې آیات ذکر کوي سر تتیمې بدلله ان الله لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. دغه آیات کې دغه مضمون دی چې الله وایي د شرک بخښنه نه کوم نور ګناهونو بخښنه کومه خو د شرک معافي او بخښنه الله تعالی وایي نه کوم. او اخیر کې سوی چې چا شرک وکړو نو دا گمراه شو په گمراهی لرې سره حق نه یعنی مقصد داره دا غټه گمراهی ده. نو مخکې آیات کې ورته سویل چې دا لویه ګناه ده او د وروسته آیات کې سوی چې دا لویه گمراهی ده. نو یو قسم نه درې قسمه قباحتونه معلوم شو. یو دا چې د شرک بخښنه نه کیږي دویم شرک لوی گناه ده او دریم شرک لوی گمراهی ده. دا درې قباحتونه د دوه آیتونو معلوم شو. څلورم قباحت الله تعالی دا ذکر کوي چې مشرک په ده باندې جنت حرام ده او مشرک دا جهنمی ده. دا سورۃ مائده کې ذکر کوي دوه اویا نمبر آیات. هلته الله تعالی وایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. یقینا چا شرک د الله سره نو تاقی سره حرام کړي الله تعالی په ده باندې جنت ومأواه النار او زیر د جهنم دی. په مشرک باندې الله وایي جنت حرام دی او مشرک سره جهنمی دی، نو دا یې بل غټ قباحت دی. پنځم قباحت دای صورت حج کی ذکر کئی، یو دیرشم نمبر آیات کی بل غټ قباحت یلتا بیانیږي یو دیرشم آیات کی. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر. اللہ و چا شرک د اللہ سره نو گویا کې دی را پریو د اسمان نه، پس و تخیدن مرغان یا وی شید د رسول یا غازی جورتا. اللہ د مشرک مثال دا سره لکه یو سره د اسمان نه را پریوزی او مرغان چې نه بسمی بسمی کی، او یا یو شله یو جوری کندی تا وغورزی. یعنی مقصد داره مشرک سره یو جوری کندی تا پریوته پا جور کنده کری چه داغی نرا خطل امکان نلری، یا لکه اسمان نسره را پریوته او مرغان سکی بسمی بسمی کی. دا قباحتی دا غلطه بین شوی. شپگم غط قباحتی صورت لقمان که بین شوی، دیار لسم آید دا صورت لقمان. آلتی اللہ تعالی دا قباحت بین کری چلتا تا اللہ تعالی ډیر غټ ظلم ویری. سورۃ لقمان دی اللہ سم آیات کی وی وی قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. یقینا شرک خامخا ظلم دی لوی. آتی تا سوا ظلم عظیم لوی ظلم، یعنی لوی ظالم هغه مشرک دی او لوی ظلم هغه شرک کول دی. نو بہرحال د شپږ طریقو باندې قباحت مونږ ذکر کو. قباحتونه نورم ډیر دی خو دا یو څو غټ قباحتونه مونږ بیان کړل. درېمه خبره د شرک قسمونه. نو ګورئ د شرک قسمونه لا ډیر زیات دی، ځکه چې د الله تعالی صفات او حقوق ډیر زیات دی، او د الله تعالی په هر صفات او هر حق شریک جوړول دا مستقل قسم دی. نو ار کله چې د الله تعالی صفات او حقوق ډیر زیات دی نو د شرک قسمونه هم ډیر زیات دی. بیا د شرک په تقسیم کې د علماو مختلفې طریقې دي، مختلفې اصطلاحات دي، او ار یوه طریقه صحیح ده، ځکه علماو لا مشحته فی الاصطلاح اصطلاحاتو کې بخل نه. نو د شرک قسمونه علماو په مختلفو طریقو بیان کړي دي، او هر یوه طریقه صحیح ده. لکه امام راغب رحمه الله طریقه داره، امام راغب رحمه الله و شرک دو قسمه دی. یو شرک عظیم دی، شرک عظیم یعنی غټ شرک، د الله سره شریک جوړول، او دویم شرک صغیر دی، وړوکی شرک لکه ریاکاری او نفاق. ریاکاری هم شرک دی خو کم شرک دی؟ وړوکی شرک دی. نفاق هم شرک دی خو دا وړوکی شرک دی. نو هغه دا طریقه شرک دوه قسمه دی، یو غټ شرک دی، یو وړوکی شرک دی. دارنګه بعضی علما لکه شیخ احمد رومی رحمه الله هغه په مجالس الابرار کې شپږ قسمونه ذکر کړي، دارنګه کلیات د ابوالبقا کې دا شپږ قسمونه ذکر کړي. یو شرک الاستقلال چې دوه مستقل الهه منل، لکه د مجوس شرک دا و چې هغې دوه الهه منل، یزدان او اهرمن، یو خالق د خیر هغه ته به یزدان و الله تعالی، او دویم خالق د شر چې هغې ته اهرمن وی شیطان. یا شرک و تبعیض. شرک و تبعیض څه معنی؟ یعنی ترکیب د اله د بل اله نه، لکه د نسوارا او شرک چې و غیر ان الله ثالث و ثلاثه، هغې درې الهه منل، یو الله تعالی منل، دویم عیسی علیه السلام، او دریم مریم بی بی. نو دغه ته شرک و تبعیض هغه ویلی دی. او بل شرک و تقریب ذکر کړی. شرک و تقریب د غیر الله بندگی کول د دې لپاره چې موږ الله تعالی ته نږدې کړي. بل شرک و تقلید ذکر کړی. شرک و تقلید څه معنی؟ د غیر الله بندگی کول د بل چا تابعداري په وجه باندې. لکه مخکې مشرکانو به ویل چې بل نتبع ما الفین علیه آباءنا یا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، دا خبره به هغوی کوله چې دا زمونږ د پلرونو د نیکونو طریقه ده، دا کوم شرک چې مونږ کوو په دې دا طریقه زمونږ د پلرونو د نیکونو وه، زمونږ پلرونو او نیکونو به دا کار کاو نو مونږ هم دغه طریقه کوو. او بل شرک الاسباب دی. شرک الاسباب څه معنی؟ یو سړی نسبت چې ظاهري اسبابو ته کوي، ظاهري اسبابو ته نسبت کول دا هم شرک دی، لکه شرک د فلاسفه وشو. نو لکه نن سبا خلک ظاهري اسبابو ته نسبت ډېر کوي، حقیقي سبب ته نسبت نه کوي. چې مثال دا مرضونه ولې راځي، آفتونه ولې راځي، زلزلې ولې راځي، نو د ظاهري اسبابو ته نسبت کول دا هم شرک دی. او بل شرک الاغراض، د غیر الله دپاره کار کول یا ریاکاری کول. نو بهرحال هغوی په دې طریقه باندې تقسیم کړی. دویمه طریقه، دریمه طریقه د بعض علماو داره چې هغه شرک څلور قسمه دی: شرک په ربوبیت، شرک په الوهیت، شرک په الاسماء و صفات، او بل شرک په تشریع. شرک په ربوبیت، یعنی دا عقیده ساتل د الله نه ما سوا بل خالق شته، یا شرک په الوهیت، د الله نه ما سوا بل حقدار د بندګۍ شته دی، او یا شرک په الاسماء و صفات، د الله تعالی اسماء و صفات غیر الله لره ثابتول، او یا شرک په تشریع، د الله تعالی نه ما سوا بل څوک شارع او بل حاکم منل، او بل چاته دا حق ورکول چې د شرع او قانون او نظام جوړولی شي. نو بهرحال بعضې علماو دغه طریقه ده، پوه شوی؟ درې طریقې مونږ بیان کړې. یوه طریقه د امام راغب رحمه الله، او دویم د شیخ احمد رومي، او دریمه طریقه مونږ دا بیان کړه. شرک بعضې علماو په دې طریقه تقسیم کړی، خو دغه طریقې دا نسبتاً لږې ګران پهم دي. آسانه طریقه هغه ده چې کومه شاه اسماعیل شهید رحمه الله په تقویۃ الایمان کې ذکر کړي، او بیا زموږ شیوخو کومه طریقه غوره کړي. دا ښه طریقه ده، آسانه طریقه ده. په دې طریقه باندې چې د شرک بحث او تقسیم وشي، نو دا آسانه طریقه هم ده. د قرآن کریم په اصطلاحاتو کې مونږ ټوله دا طریقه ذکر کوو، لکه شاه اسماعیل شهید رحمه الله په تقویۃ الایمان کې هغې تقسیم کړی دی. هغه وایي شرک اولا دوه قسمه دی: یو شرک اعتقادي دی، دویم شرک فعلي دی. شرک اعتقادي هغه دی چې د عقیدې سره تعلق وي، او شرک فعلي چې د فعل او عمل سره تعلق وي. بیا شرک اعتقادي په څلور قسمه دی: شرک بالعلم، بالتصرف، بالدعاء، بالعبادت. او شرک فعلي دوه قسمه دی: تحریمات العباده ونزول العباد. دا شپږ قسمونه شو، پوه شوی؟ چې شرک اولا دوه قسمه دی: اعتقادي او فعلي. بیا شرک اعتقادي څلور قسمه دی: شرک بالعلم، او شرک فعلي دوه قسمه شو. کوم کوم شو؟ تحریمات العباد، نزول العباد. شرک بالعلم چا ته وایي؟ شرک بالعلم دې ته وایي چې یو سړی دا عقیده وساتي چې د الله تعالی نه ما سوا بل څوک هم په غیبو پوهیږي، لکه د الله تعالی په شان په ماکان او مایکون او په پټ او ښکاره باندې پوهیږي، نو دې ته شرک بالعلم وایي. چې یو سړی د الله تعالی نه ما سوا بل غیبدان اومني چې بل څوک هم په غیبو پوهیږي، لکه د بریدیانو دا عقیده د نبی علیه السلام باره کې چې نبی علیه السلام په ماکان او مایکون او په هر څه باندې پوهیده، خبردارو. یا بعضې خلک د خپلو پیرانو باره کې دا عقیده لري، یا ځینې خلک د اولیاء کرامو باره کې دا عقیده لري، د پیرانو باره کې دا عقیده لري، نو دې ته شرک په علم ویلی کېږي. د شرک په علم بیان په قرآن کې هم ډېر زیات راځي، خو دې د بیان دوه طریقې دي، یو ته اثبات وي او بل ته سوی نفی وي. اثبات مقصد دا دی چې الله تعالی ځان د علم غیب ثابتوي، چې الله تعالی وایي زه غیبدان یم، د هر څه نه خبر یم. او یو شی الله تعالی وایي زما د علم نه بهر نه دی، که پټ دی او که ښکاره دی، په هر څه الله تعالی وایي زه پوهیږم. یوه دا طریقه ده، دې ته د اثبات طریقه وایي. دویم د نفی طریقه ده. د نفی طریقه مقصد دا ده چې الله تعالی د غیر الله نه نفی کوي، چې الله وایي زما نه ماسیوا نور څوک په غیب نه پوهیږي. نو یوه دا خبره چې الله تعالی په هر څه علم لري، په هر څه خبر دی. او دویم دا چې مخلوق دا په هر څه علم نه لري، دی غیردان نه دی، په غیب نه پوهیږي. دا اکثر شرکیاتو رد قرآن په دوه طریقو کوي، اثبات او نفی. وروسته بیانو دې ټولو کې دا دوه طریقې دي. یو طریقه د اثبات ده او دویمه طریقه د شاره د نفی ده. اول مثلا موږ د اثبات طریقه بیانو، چې الله تعالی ځان له علم غیب ثابتوي. په دې طریقه چې الله تعالی د هر څه نه خبر دی، الله تعالی علم غیر متناهي دی، غیر محدود دی. هرې ذرې ذرې د کائناتو ته او ټول مخلوقاتو ته الله تعالی علم رسېدلی دی. په هر پټ او ښکاره الله خبر دی، په هر مکان او زمان الله خبر دی، په ماضي او مستقبل او حال په دې ټول الله تعالی خبر دی. نو دې دا د اثبات طریقه ده، چې الله تعالی ځان له علم غیب ثابتوي، چې الله وایي زما نه یو شی پټ نه دی. الله تعالی وایي د هر څه نه زه خبر یم. د هغې مثال نه سورة آل عمران په اولنو آیتونو کې راځي، پنځم نمبر آیات دی د سورة آل عمران: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. یقینا الله پاک چې پړ نه دی په الله باندې یو شی په ځمکه او نه په اسمانونو کې. الله وایي د ځمکې او د اسمانونو یو شی دا زمانه نه پټیږي. بیا دغرنګې سورة انعام په اولونو آیتونو کې راځي، هلته هم الله تعالی ځان له علم غیب ثابتوي. دریم نمبر آیت در سورة آل عمران: یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. پوهیږي الله پټو خبرو ستاسې او په ښکاره خبرو ستاسو باندې، او پوهیږي په هغه څه باندې تاسو یې کوئ. د بنده درې قسمه عملونه دي: یو د زړه عمل دی، دویم د ژبې دی، دریم د اندامونو دی. الله تعالی په دې ټولو خبر یم. یعلم سرکم مقصد داره که ستا په ډکې سر یي، الله وایي د هغه نه هم خبر یمه. و جهرکم که ته په دې ژبه کومې خبرې کې، الله وایي د دې نه هم خبر یم. و یعلم ما تکسبون که په اندامونو کوم کار کې، دې نه هم الله وایي زه خبر یمه. ستا د زړه او ستا د ژبې او ستا د اندامونو یو کار الله وایي زما نه پټ نه دی، په دې ټولو خبر یم. ځان له علم غیب ثابتوي. بیا وروسته آیتونو کې بیا ذکر کوي، خو نمبر نه دی لیکل شوی. وروسته آیتونو کې راځي دغه یو کوم شپېته کې الله تعالی وایي: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. الله تعالی وایي په وچه چې څومره شیونه دي او دریابونو کې دي، دې ټول نه خبر یم. د وچې نه هم خبر یم، د دریابونو نه هم الله وایي خبر یم. وما تسقط من ورقه الا يعلمها، که یو پاڼه را پریوځي د ونې نه، الله وایي د دې نه هم خبر یمه. ولا حبه في ظلمات الارض، الله وایي که د ځمکې په تیارو کې یوه دانه پراته وي، د دې نه هم خبر یم. زمیندار په دې ځمکو کې تخمونه کري، څونه دانې چې وکري، الله وایي د دې نه زه خبر یم. ولا رطب ولا یابس، الله وایي که لامدري او که وجري. نو ګوره دا کې هم الله ځان له علم کلي ثابت کو، چې الله وایي د دریابونو د حال نه هم خبر یم، د وچو د حال نه هم خبر یم. که پاڼه را پریوځي دې نه هم خبر یم. که د ځمکې په تیارو کې او دانه پریوځي، الله وایي د دې نه هم خبر یم. که وچ او لامدري، د دې ټول نه الله تعالی سره خبر دی. نو دغلته علم کلي الله ځان له ثابتوي. بیا دغرنګې سورة یونس کې ذکر کوي، سورة یونس آیات: وما تکونو فی شانین، آیات نمبر دغل تم دی لیکل شوی. کم آیات دی؟ سو نمبر جوڑی گی. آیا جوړه یو شپیتم نمبر آیات وما تکونو پیشانی وما تتلو منه من قرآن الله وی نیت په یو حال کې د دې مقصد دا دی الله ای بنده که ته په هر حالت کې زن خبرې بیا وایي که قرآن لولې الله وی زن خبرې که یو کار کې الله وی دې ټول نه زه خبرې په یو کار کې شروع کې د دې نه الله خبر دی وما یعظم عن ربک من مثقال ذرة او نه پټېږي ستا د رب نه مقدار د ذرې په ځمکه او نه په آسمانونو کې یوه ذره د الله نه پټه نه ده ولا اصغر من ذلک ولا اکبر که دې ذرې نه ډېر وړوکی یو د دې نه غټې د دې ټول نه الله خبر دی ګوره دغه آیت کې ملا ځان علمي کلي ثابت کړو چې بنده په هر حالت کې الله ته خبر دی که قرآن لولي د دې نه الله خبر دی که یو بل کار کوي د دې نه الله خبر دی او د ذرې په مقدار یو شی د الله نه پټ نه دی که د ذرې نه غټ یا وړوکی دا هم د الله نه پټ نه دی د دې بیان کوي دغرنګې بیا سورت رعد کې د دې بیان دی هلته هم دغه تفصیل کوي چې الله د هر څه نه خبر دی او یو شی د الله نه پټ نه دی د دغه اتم آیات نه شروع کیږي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله پوي پاس باندې چې بارې هر زنانه زنانه په ګړه کې اولاد یې الله ته خبر دی زنانه رحمونه کم شي کم یو ډېری یعنی مقصد دا دی اولاد په ګړه کې یوي کې دوی دین الله خبر دی عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال دا ار پټ او کارن الله خبر دی الله لوی اوچت ذات دی بیا وی سواب منکم من اسر القول ومن جهر به الله کو څوک پټه خبره کوي عزت خبر يم که ښکاره خبره کوي الله ته خبر دی ومن ومستخف بالليل وسارب بالنهار او هغه څوک چې پټي دون کوي د شپې او دون کوي د ورځې د شپې او سره په تیارو کې پټيږي خو الله نه پټي الله ته خبر دی سره د شپې د ورځې روان دی د دینه من الله خبر دی د سمانه د ارې حاملې زنه د حالت نه الله خبر دی دار پټ او خکار نه الله خبر دی خبره کو روی کو په زور ی الله ته خبر دی که د شپې په تیاره کې څوک پټیږي من الله ته خبر دی که د ورځې رواني نه من الله تعالی ته خبر دی دغه تر دې بیان کوي بیا وروسته سورت ابراهیم کې بیا وایي ابراهیم علیه السلام دعا را نقل کوي اته دیرشم نمبر آیات دی ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن الله ته پوهیږي په هغه څه باندې چې موږ یې پټوو او هغه چې موږ یې ښکاره کوو زموږ د پټو او ښکاره د هر څه نه الله تعالی خبر دی و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء او نه پټیږي په الله باندې یو شی په ځمکه او نه په آسمان کې ځمکه او آسمانو کې یو شی هم د الله نه پټ نه دی داسې ناشنا علم دی د الله پاک د الله تعالی د علم هیڅ انتها او حد نه دی معلوم یو غیر محدود غیر متناهي علم دی د الله پاک ذرې ذرې د کائنات ورسېدلی یو شی د الله تعالی نه پټیږي بیا وروسته سورت حجر کې ذکر کوي هلته هم د الله تعالی د علم بیان کوي سورت حجر کوم ځای کې راځي څومره یاد دی یاد نمبر نه دی څلېرشتم یاد دی دغه یادونه ورسه ولیکئ دلته بل تیره دغه کې څلېرشتم یاد کې وایي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين الله مونږ پېژنو مخکني او پېژنو مونږ وروستني مخکني او وروستني دا ټول الله پېژني څه معنی کوم مخلوق چې الله پیدا کړی هغه هم الله پېژني کوم چې نه دی پیدا شوی هغه هم الله پېژني څوک د دین کار ته مخکې کیږي هغه هم الله پېژني او که څوک د دین د کار نه وروسته کیږي هغه هم الله پېژني یو سړی جمعې جومات ته او جهاد ته مخکې کیږي او د نیکۍ بل کار ته مخکې کیږي الله یې پېژني او کوم سړی چې د جمعې جومات نه وروسته کیږي د جهاد نه وروسته کیږي د نیکۍ د بل کار نه وروسته کیږي دا هم الله پېژني د الله د علم نه دا نه دي بهر دغرنګې بیا سورت لقمان کې هلته هم د الله تعالی د پراخ علم بیان دی چې د الله تعالی علم ډیر وسیع دی، ډیر پراخ دی، او دغرنګي غیر محدود علم دی د الله پاک. سورة لقمان آیات شپاړسم جوړیږي. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها الله. التوی ان تک کیدا نیکیا بدی په مقدار دا دانی دوری بانی. ګوره د وری دانه ډیره وړی دوری دانی افشان یو شی وړوکی د الله نه پړ نه دی. پتکون پی سوخرتین یو شی په ګټه کې دننه پروت دی، هم د الله نه پړ نه دی. او پی سماوات یو شی لری په اسمانونو کې دی، هم د الله نه پړ نه دی. او فی الارض یو شی د ځمکې په تیارو کې دی، هم د الله نه پړ نه دی. نو دې مقصد دا دی د الله نه یو شی نه پټیږي. د وړوکوالي د وجې نه الله نه شی نه پټیږي، د پردې د وجې نه شی نه پټیږي، د لریوالي د وجې نه شی نه پټیږي، د تیارو د وجې نه د الله نه شی نه پټیږي. الله داسې علم دی. مخلوق ته ځینې شیونه په نظر راځي او ځینې نه راځي. چې کوم غټ شی یو ته په نظر راځي وړوکی نه راځي، کوم شی چې نږدې په نظر راځي لرې نه راځي. یو شی په رڼا کې په نظر راځي خو تیارو والا په نظر نه راځي. نه، د الله علم دغسې نه دی. د الله علم ته لوی وړوکی یو شان دی. د الله علم ته پرده او غیر پرده یو شی دی. لرې او نږدې، پټ او ښکاره، رڼا او تیاره، دا ټول د الله علم ته یو شی دی. د تیارو د وجې نه، د لریوالي د وجې نه، د پردو د وجې نه، د وړوکوالي د وجې نه، د الله نه یو شی نه پټیږي. د الله پاک داسې یو پراخه علم دی او وسیع علم یې دی. دا سورة لقمان کې وایي. بیا وروسته سورة لقمان چې کله ختمیږي نو هلته هم د الله د ناشنا علم بیان دی چې د الله علم ډېر پراخه او غټ دی. کله سورة لقمان ختمیږي نو هلته وایي ان الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. قالت پنځه شین الله ذکر کوي. یو دا چې الله د قیامت علم په الله پورې خاص دی. د قیامت علم د الله سره شته. د باران علم د الله سره دی چې څومره باران به کیږي، په څومره اندازه به کیږي، څومره اوبه به د اسمان نه راښکته کیږي، څومره څاڅکي به راځي. دارنګې د میندو په ګیړو کې بچي، دا بچي تفصیل علم د الله سره شته. چې دا ماشوم د مور په ګیډه کې، دا به نری یا به ښځي، دا به ښایسته یا بدرنګي، د ده به عمر ډیر یا به کمی، د ده به رزق ډیر یا به کمی، دی په پلانی پلانی ملک او علاقه باندې وخت تیروي. دا تفصیل علم په یو الله پورې خاص دی. ډاکټران د حالاتو په ذریعه معلومات کوي، خو د هغې معلومات ډیر کمی. چې مثلا بچی ګیډه کې شته یا نشته، یا مقصد داری نر دی یا ښځ دی، له دې نه هغه وروسته تفصیلي علم هغه نشي معلومولی چې ده به څومره عمر وي، څومره به رزق وي، دا به نیکبخته وي، دا به بدبخته وي، دا په کوم کوم علاقه او ملک باندې وخت تېروي، دا علم د هغو سره نه وي. دا تفصیلي علم د یو الله تعالی سره وي. بل الله ذکر کوي وما تدري نفس د سبا د حالاتونه، بنده نه خبر چې سبا به زه څه کوم، د دین الله خبر وي. دا نه یو ما تدري نفس، الله یو بنده ته دا پته نه دی چې کوم ملک به زه مرم، په کوم علاقه کې به مرم. دا علم په الله پورې سره خاص دی. نو دغه سورة لقمان کې دې بیان دی. سورة سبا کې د الله تعالی د علم بیان دی. د الله ډېر پراخ علم دا بیانیږي. غالبا اولنی آیتونه راځي. سورة احزاب نور سورة سبا کې وای یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. الله په دې ځمکه کې څه نه وځي، دې ځمکه کې ګوري څه شی نه وځي، باران وشي اوبه پکې نه وځي. د دې اوبونه الله خبر دی، دې ځمکه کې دونه دونه اوبه نه وتې، دې ځمکه کې تخمونه نه وځي، زمیندار پټی وکړي. نو الله دې نه خبر دی چېرې دې ځمکې ته دونه غنم یا جوار یا وربشې یا شړشم او مشنګ دا ورکته شو. دې ځمکې چې دې خلک مړی ښخی، د دې نه الله خبر دی چې دونه دونه مړی دې ځمکې دفن شو. وما یخرج منها، دې ځمکې نه چې کوم څه راوځي، دې ځمکې نه اوبه راوځي، دینه معدنیات را وځي دینه بوټي را وځي او سمنا شینه چې دینه را وځي دا غین الله خبر دی و منزل من السما دا اسمان نه اوبه راځي دا غین الله خبر دی دا اسمان نه ملائک راځي دین الله خبر دی دا اسمان نه وحی اوامر راځي دین الله خبر دی و ما یعرج فیها اسمان نه تشخیجی دا ملائک تخیجی دا غین حان الله خبر دی نیک اعمال برخیجی دا غین الله خبر دی دعاگان برخیجی غین الله خبر دی دا نیکان و خلق و ارواح برخیجی دین الله خبر دی گوی دا اللہ دون پراخ و غط علم دی چه اری هری ذری دا کائنات و دا مخلوقات و دا علم رسید دی یوی و ذرا معمولی معمولی شید اللہ نا پتی گی دا دغلتا دی خبر بیان کئی بی دغلنگی صورت مجادله کی اتشتم پاره شروع کی صورت مجادله نو آلتا اللہ تعالی دا علم بیان کئی آلتا اللہ تعالی وی وما آیتنا شروع کی ما یکون من نجوا ثلاث الا هو رابعهم اللہ یکو سو جرگا کئی دا جرگو دا حالت نز خبری چب دے جرگا کی درے کسان دی پدے کی پینزری پدے کی زیادہ و کم دی د ټول جرګو د حالاتو من الله تعالی خبر دی جرګین د الله نه پټی ندی یو څوک اجلاس کوي یا شورا او جرګه کوي د اجلاسونو د دې شوراګانو او د جرګو دین من الله تعالی خبر دی نو ګوري د الله دونه فراخ او واټ علم دی یو شی د الله د علم بهر نه دی علامه زمخشري هغه د الله تعالی د علم په باره کې وایي یا میرا مدل بعوز جناها فی ظلمت اللیل البهیم الالیدی الله هغه ذات دی چې په توره شپه کې په توره تیاره کې د ماشې را وزر مینی د شپې ماشې پرواز کوي الوزي نو د هغې چې هغه وزرې غوړی په توره تیاره کې دغه هم د الله نه پټ نه دی ماشې وړوکی شی دی خو دغه وړوکی ماشې هم د الله نه پټ نه دی د دې ماشې واړه اندامونه دي او په دې وړوکي بدن کې نري نري رګونه دي دغه رګونه هم د الله نه پټ نه دي هغه به شعرونه ویلي تفصیلا چې دې ماشي په دې بدن کې چې کوم رګونه دي په دې رګونو کې کومه وینه چلیږي هغه هم الله تعالی ینې د هغې نه خبر دی الله داسې باریک او نازک علمې دی په توره شپه کې یو ماشی الوزي دارنګې ماشی په کوم ځای قدم ږدي او بیا دغه رنګې د ماشی بدن کې رګونه دي په رګونو کې وینه ده دا غین اللہ تعالی خبر دی ابن قیم رحمه اللہ دا اللہ تعالی دا علم بارکی وی فیرا دبیبا نملی فی غسقی دجا ویرا کذا کتقلب الاشفانی اللہ اغزا دے چی اغا پا تور تیارکی دا میگی دا ربطار دا ینی میگی پا تور تیارکی روان دے نو دا تور تیاری ربطار دا میگی دا ملا ینی و یراک ذاک تقلب الاجفان او وینه الله دق رنگ یو خت دا اړول اړول د دې زیزمو بنده شو طرف بل تر تسترګي اړی راړی دا من لا یینی چې دا بنده دی پلان شي ته ګوري دا الله نه دا خبره پټه نه ده و زجی یا سوات العباد بسمه ولديه لا تتشابه الصوتان او مخلوق دی مختلف او ازونه کوي هغه اړ یو ځا الله تعالی بلا بلا اوري مثلا یو ځای کې زرګونو یا د لکونو خلق راجم شي هغه اری او الله تعالی ته په بیلابیل ژبه کې دعا کوي سوال کوي یا خبرې اترې کوي نو ګوري دا د عرش آواز بیلابیل الله اوري په الله هیڅ اشتباه نه راځي د مخلوق دا حالت دی ګوري د مخلوق عین څومره کمی مخلوق یو آواز اوري خو چې په یو ټیم کې دوه کسان خبرې کوي نو په دې دواړو نه پوهیږي او بیا چې پسونه او زرګونه او لکونه او کورونه یې بیا خو بالکل نه پوهیږي په خبرو اترو باندې خو الله دغسې نه دی الله داسې ناشنا ذات دی چې په کورونو مخلوق لګیا دی او په مختلفو ژبو کې اوازونه او خبرې کوي نو دغه ټولې ژبې هم الله پېژني دا ټول اوازونه هم الله تعالی بیلابیل اوري په الله باندې هېڅ اشتباه نه راځي که یو اواز وي که پسونه او زرګونه او لکونه او کورونه وي دا یو شانتې الله اوري په الله باندې د زرې اشتباه هم نه راځي د الله پاک داسې پراخ او ناشنا علم دی بهرحال دا موږ د الله تعالی د علم بیان وکړو یو شو آیتونه به طور نمونه من ذکر کړل. دسې خو الله تعالی د علم بیان ډېر زیات دی، ګڼ آیتونه دي پکې، خو موږ یو څو غټ غټ آیتونه د هغې نه ذکر کړل چې دې کې د الله تعالی د علم کلي او د علم وسیع د رب العزت بیان دی پکې. نور دې موضوع باندې آیتونه ډېر زیات دي. بیا بهرحال خبره موږ د څه نه شروع کړې وه، فکر هم دی نه نه د علم بیان هم څه باره کې کوو، د اثبات باره کې چې علم غیب بیان دوه طریقې دي، یو اثبات دی او دویمه نو دا د اثبات طریقه موږ بیان کړه چې الله تعالی ځان له علم غیب ثابته وي. دویمه طریقه د نفی ده چې الله تعالی نفی د علم غیب کوي د غیر الله نه، چې د الله نه ماشوه بل څوک په غیب نه پوهېږي. داسې علم کوم چې د الله تعالی دی، دا علم نو مخلوق نشته، مخلوق غیبدان نه دی، مخلوق د هر څه نه خبر نه دی. د مخلوق علم دا متناهی محدود علم دی، لږ علم دی. الله علم خو غیر محدود او غیر متناهی دی، خو د مخلوق لږ ونه علم دی. او په دې کې بیا څو طریقې بیانوي، په شپږ طریقو نه پیدا المغیب کوي د غیر الله نه. یو الله تعالی نه پیدا المغیب کوي د ملایکو نه چې ملایک غیبدان نه دي، دویم د انبیاو نه چې انبیا غیبدان نه دي، دریم د اولیاء کرامو نه چې اولیاء کرام هم په غیب نه پوهېږي، څلورم د جناتو نه چې پیران هم په غیب نه پوهېږي، او پنځم د هر معبود من دون الله نه چې د الله نه ماسوا تمام معبودان غیبدان نه دي، په غیب نه پوهېږي. شپږم د ټول مخلوقات نه عموما چې الله دا څونه مخلوق چې دی دا ټول غیبدان نه دی، په غیب نه پوهېږي. نو شپږ طریقې د چا لپاره شوې؟ د نفي لپاره شوې، چې نفي د المغیب دا په شپږو طریقو باندې کېږي. اول نفي د المغیب ده د ملایکو نه، دا سورة بقرې په اول کې راځي. سورة بقرې اول دوه دېرشم نمبر آیات دی، په هغې کې الله تعالی د ملایکو حالات ذکر کوي چې ملایک غیبدان نه دي، په غیب نه پوهېږي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ملائكه الله پاکی ده تعالی را نشته علم مونږ ته، مگر هغه علم شته مونږ ته راکړی. یعنی ملائکه ویل چې الله مونږ غیبدان نه یو، مونږ په غیبونو پوهېږو. نو ګوره ملائک په خپله اقرار کوي چې مونږ غیبدان نه یو، مونږ په غیبونو پوهېږو. لکه بعضې خلک ملائکو ته هم غیبدان وایي، منطقیان ملائکو ته ارواح مجرده وایي، عقولو ته وایي چې دا عقول دي، دا ارواح مجرده دي، دوی غیبدان دي، په هر څه پوهېږي. حالانکه ملائک په خپله اقرار کوي چې مونږ غیبدان نه یو. دویم قسم نفی د المغیب الله تعالی د انبیا علیهم السلام نه کوي، چې انبیا علیهم السلام غیبدان نه دي، په غیب نه پوهېږي. دا سورة المائده یو سل نهم کې ذکر کوي، د عیسی علیه السلام بیان را نقل کوي چې عیسی علیه السلام به د قیامت پر ورځ وایي. یو سل نهم د سورة المائده هغه آیات کې الله وایي، د ټول انبیاو نه الله نقل کوي، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. الله د قیامت پر ورځ الله ټول انبیا را جمع کوي، دا غینه الله ته پوښت کوي چې تاسو ته څه جواب درکړی شوی. نو دی به لا علم لنا، نشته علم مونږ ته، الله مون غیبدان نه یو، مونږ په غیب نه یو خبر. نو ګوره ټول انبیا علیهم السلام اقرار کوي چې مونږ په غیب نه یو خبر. بیا وروسته یو سل ولسم کې د عیسی علیه السلام بیان را نقل کوي، یو سل ولسم آیات، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. آل کلی تازه و پاتم نوی اللہ تنی گهبان پا دیبانی، یعنی مقصد دار زما د مر نه روسته ما ته د خلکو حالات نه دي معلوم، چې د خلکو زما نه روسته کوم شرک کړی د هغې نه زه نه یم خبر. دا به عیسی علیه السلام وایي د قیامت په ورځ باندې. نو ګوره دې آیتونو نه معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام په غیب نه پوهېږي. دارنګه زموږ د نبی علیه السلام باره کې هم راځي چې ولا اعلم الغیب، هغه وایي زه غیبدان نه یم. سورة انعام کې راځي نبی علیه السلام وایي زه غیبدان نه یم. نه دویمه طریقه دغه، دریمه طریقه نه پیدل مغیب د اولیاء کرامو نه، چې اولیاء کرام هم غیبدان نه دي، په غیب نه پوهیږي. لکه دا سورة الكهف 19 کې ذکر کوي چې اصحاب کهف چې هغه اولیاء کرام نیکان بزرگان خلق دی، خو هغه هم غیبدان نه دي او هغه هم په غیب باندې نه پوهیږي. سورة کهف 19 آیات کې وایي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الله يدغني من راپول اللي أصحابي كحفول را ده دير پاره تپوسنو كي خبر ما بين كي ديو بلن تپوسنو كي قال قائل منهم كم نبستم دي أصحابي كحفول من كي ديو بلن تپوسنو كو چه من شمر وقت دي غار كي وشو نو دورده لي شو دي قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم ديو من يورا شوي دي يعني مورزم شوي دي غار كي لیکن ری پا دی غار کی سمرا وقت شوی ہو اللہ پی جشتم آیات کی ویچی ولی بی تو پی کح پی سلاس امیت سنین وزداد و تیسا دی نه دا بار دری سو کال وقت پا غار کی شوی و دی ویچی من یورا شوی یعنی مورزم شوی نگوری اصحابی کح پی دا نیکان بزرگان خلقو اللہ تعالی دین دا پار دیر مجاده و قربانی کری و اولیاء کرام و دا اللہ دوستانو و دی غیب دان نو پا غیب نو خبر دلتا نه پیدل مغیب د اولیاء کرامو نه وشوه. څلورم نه پیدل مغیب کوي د جناتو نه، چې جنات پیران دا هم په غیب نه پوهیږي، غیبدان نه دي. دا سورت سبا کې ذکر کوي 14 آیت د سورت سبا، هلته دې حالت را نقل کوي فلما خر تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ارکلا چرا پری و سلیمان علیہ السلام نخکارا شو پیریانو تا دا خبرا کردی پا غیب وفویدلے. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس چوڑاو او جنات چیو پا دا زمانہ کی خدمتون کی مسروع پا دی خدمتون کی. سلیمان علیہ السلام ولان دیم سات تکیا لگولی دا عبارت کئی پا دی حالت کی علم مر گرالی او داغا نسا و خطلا بیا سلیمان علیہ السلام پا دی امسا بالی دی یو کال پولی ولان دی یو کال روز تا وینو داغا دا امسا یه خو خور او داغی دا سلیمان علیہ السلام را فریغوت نو دی یو کال پولی سلیمان علیہ السلام و پاس شوی دی پا امسا ولان دی خو پیرانو تا علم نشته سلیمان علیه السلام وفات شوی دی. یو کال وروسته هغوی خبر شو چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی. ګوري پیران هم په غیب نه پوهیږي، دا غیبدان نه دي. د بعضې خلکو د پیرانو باره کې دا عقیده چې دا غیبدان دي، په غیب پوهیږي. دلته الله د هغې واقع را نقل کړې ده چې ګوري د سلیمان علیه السلام د وفات یو کال شوی دی خو جنات او پیرانو ته علم نشته چې ګنې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی. او پنځم قسم نفی د هر معبود من دون الله نه کوي چې د الله نه ما سوا څومره معبودان چې دي هغه غیبدان نه دي، هغه د مشرکانو د حال نه خبر نه دي، د دې عبادت نه خبر نه دي. لکه دا بیان سورة الاحقاب کې راځي، شپږشتمه سپاره چې شروع کیږي سورة الاحقاب، هغې کې شپږم نمبر آیات جوړیږي. وإذا هشر الناس مخكنوي شي وهم عن دعائهم غافلون الله وهم دغ معبودان عن دعائهم درابلون دي مشركان نا خبر دي الله وي كده مشركين شي دچان مدد غواړي نا قد د معبود د در دي چغو نا د دي دعاګان نا خبر دي خبر تي نه دي. د روس آیات په اخر کې وي چې وکانو بعبادتهم کافرین د قیامت پر ورځ به دی د عبادت نه انکار کوي، دغه نیکان بندگان به انکار کوي چې الله دی خو زموږ عبادت نه دی کړی، موږ خو سره نه یو خبر. نو ګورې دنیا کې دغه معبودان د دی د چغو نه ناخبره دي، او قیامت کې به دغه معبودان د دی عبادت نه څه وکړي، انکار به وکړي چې الله تعالی دی زموږ عبادت او بندګي نه ده کړې. نو ګورې دې نه ښکاره معلومه شوه چې دغه معبودان څه نه دي، غیبدان نه دي، په غیبونه دي خبر. او څلورم قسم نفی د ټول مخلوق نه کوي عموما، چې الله ټول مخلوقات غیبدان نه دي. اول خو ویل ملائک په غیبونو پوهیږي، بیا څه وایي پیغمبران په غیبونو پوهیږي، بیا اولیاء کرام په غیبونو پوهیږي، بیا وایي پیران په غیبونو پوهیږي، بیا وایي دا ټول معبودان په غیبونو پوهیږي، اوس وایي ټول مخلوقات په غیبونو پوهیږي. دا سورة نمل کې ذکر کوي 15 شلمه سپاره چې شروع شي اول مخ دی 15 نمبر آیات هغې کې وایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون هو أين في ياسو چغا پاسمان نو كي رزمه كري پا غيب باني ما سوا دلانا أو دين في إيش كلا بدي راپور تكولي شي نو آل تسوي دسمان دو دزمه كي تمام مخلوقات لا غيب دان ندي پا غيب نكو يي برحال دا دشرك في العلم بيان منگو كو چه دشرك في العلم بیان په قرآن کې په دوه طریقو ده، یو اثبات او بل نفی. د اثبات باره کې موږ مختلف آیتونه ذکر کړل او د نفی باره کې موږ هم آیتونه ذکر کړل او د نفی شپږ طریقې موږ بیان کړې. دویم ته شرک په تصرف وایي. د شرک اعتقادي دویم قسم څه ده؟ شرک په تصرف. شرک په تصرف دې ته وایي چې یو سړی دا عقیده وساتي د الله تعالی نه ماسیوا بل څوک مالک د نفی او د خیر شته او بل یو شری کارساز دی، حاجت روا دی یا مشکل کشا دی، مرضونه لرې کولی شي، اپتونه بلاګانې داستنولی شي، مال ورکولی شي، اولاد ورکولی شي، نو دې ته شرک په تصرف وایي. د الله نه ماسوا بل متصرف، بل واکدار او بل مالک د نفع او د ضرر منل، دې ته شرک په تصرف وایي. بیا د شرک په تصرف پرته قرآن په دوه طریقو کوي. د مخکې په شان یو طریقه د اثبات او دویمه د نفی ده. اثبات څه معنی؟ اثبات دا معنی چې الله تعالی ځان له واک، اختیار او تصرف ثابتوي، چې متصرف یو الله دی، واکدار او اختیارمن یو الله تعالی دی، مالک د نفی او ضرر یو الله تعالی دی. دا خبره الله تعالی ثابتوي. او دویمه طریقه د نفی ده چې الله تعالی نه پې تصرف کوي د غیر الله نه، چې د الله نه ماسوا بل څوک متصرف واکدار مالک د نفع او د ضرر نشته. بیا د اثبات دپاره څلور قسمه الفاظ دي. کله حرف لام ذکر کی، کله مالک او ملیک لفظ ذکر کوي، کله ملک او ملکوت ذکر کوي، او کله حکم ذکر کوي. څلور الفاظ سره دا الله ځان نه اثبات د تصرف کوي چې متصرف یو الله دی. نو دا قسمه خبره په څو الفاظ ثابتوي؟ څلور قسمه الفاظ سره ثابتوي. کله حرف لام ذکر کوي، لکه لله المشرق والمغرب، لله ما فی السماوات، خاص الله لري مشرق او مغرب، او خاص الله لري د اسمانو د ځمکو تمام مخلوق دی. وګورئ دلته حرف د لام ذکر کو. کله مالک او ملیک لفظ ذکر کوي، مالک یوم الدین، واقدار د ورځې بدلې دی، مالک الملک، الله واقدار د بادشاهی دی. کله ملیک ذکر کی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، هلته ملیک لفظ ذکر کی. دویم لفظ سو مالک او ملیک، دریم لفظ ملک او ملکوت ذکر کی. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، چې د اسمان او د ځمکې بادشاهی دی یو الله ده. او کله ملکوت ذکر کوي، الذي بيده ملکوت كل شيء، هغه ذات دی الله چې د هغه په لاس کې د هر شي بادشاهي ده، نو ملکوت لفظ هم راشي. او څلورم لفظ د حکم ذکر کوي، ان الحكم الا لله، د حکم لفظ ذکر کوي. نو سوال پاشو څلور قسمه، حرف د لام، او بل سره مالک او ملیک، او بل سری ملک او ملکوت، او بل لفظ اشاره لحکم. دا حکم لفظ بار بار راځي، ان الحکم الا لله، حاکمیت یو د الله حق دی. دلته څه مقصد؟ یعنی متصرف یو الله دی، او دارنګې فیصلې او قانون جوړول دی الله تعالی حق دی. سورت یوسف کې دوه دا لفظ راځي، ان الحکم الا لله، امر الله تعبد الا اياه، روس دوی ان الحكم الا لله عليه توكلت. او دانگی سورت را کیو دی والله يحكم لا معقب لحكمه فسلی کو اللہ تعالی کار دی. او دانگی واصبر حتى يحكم الله دانگی احکم الحاکمین دا اللہ صفت کی راضی. نو بہرحال دا اثبات طریقہ را چې اثبات د تصرف الله ځان لکئی چې واقدار متصرف یو اللہ تعالی دی. او دا خبر قرآن کی سلور قسم الفاظ بانی بینی دیم نفع تصرف دا غیر اللہ نا چې دا اللہ نا ما سوا بل سوک متصرف واقدار اختیار من او مالک دا نفع و ضرر نشتا. دا خبر قرآن کی پدری طریقو بینی کل کل نفع تصرف کئی دا نبی علیہ السلام دا چې نبی علیہ السلام اختیار من ندی واقدار ندی. دویم نفع کئی دا هر معبود من دون اللہ دا چې دا معبودان دا متصرف ندی مالکان دا نفع و دا ضرر ندی. او دریم نفع کئی دا ټول مخلوقاتو نا چې ټول مخلوق دا مالک دا نفع و دا ضرر ندی. نو نفع تصرف په درې طریقو کې یو دا انبیاو نه دویم دا معبودانو نه او دریم د چانه د ټولو مخلوقاتو نه. اول مثال چې نفع کوي د انبیا علیهم السلام نه دا وی مثال سورة اعراف یو سل اتیا نمبر آیات دی. سورة الاعراف اخیری آیاتونه هغه کې یو سل اتیا نمبر آیات راځي چې هلته د نبی علیه السلام حالت ذکر کوي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وازم عليكم نخبل زان نفارا دا زرار أو ندا پيدي نبي رسام عزوی محسطي دا فاغو از مالك دا نفع و دا زرار نيما. نقولي نبي رسام مالك دا نفع و دا زرار نده دا آيات كي وي لانه ينور آياتون هم بردير راجي. دوين مثال شلاوي هر معبود من دون الله دا سونه معبودان د چا بندگی چې تاسو کوئ نو دوی مالکان د نفع او د ضرر نه دي. دا سورة بنی اسرائیل کې ذکر کوي شپږ پنځوسم نمبر آیات شپږ پنځوسم د سورة بنی اسرائیل فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. الله استاذ دا معبودان مالکان نه دي د لرې کولو تکلیف ستاسو نه ولا تحویلا او نه د اړولو کشف الضر چې دا تکلیف دری کی او تحویل دا معنا چې دا تکلیف دی یو نه بل ته نقل کی. نو نه تکلیف ختمولی شي او نه نقل کولی شي. نو څه معنا ستاسو معبودان دا متصرف واقدار نه دي مالکان نه دي ځکه نه تکلیف او مصیبت لري که ختمولی شي او نه یو تکلیف او مصیبت د یو کس نه بل ته نقل کولی شي دی مالکان نه دي. نو دلته نفع د چا نه ده د مشرکینو د الهو د مشرکینو د معبودانو نه یې پوه شوې دغه دویمه طریقه ده. دریمه طریقه چې هغې کې نفع د تصرف د ټول مخلوقاتو نه لکه سورة الانعام کې ذکر کوي اووم نمبر آیات د سورة الانعام هلته الله تعالی دا خبره کوي ويمسسک الله بضر سونو برایت ول لسم دی و ایم سس کلا بی زور ان فلا کاشف له الا هو و ایم سس ک بی خیر ان فلا کل شین قدیر. کو ورسی اللہ تا تکلیف نو نشتا دری کون که دی تکلیف مگر یو اللہ تکلیفون یو اللہ دری کئی دا ټول مخلوق تکلیفون نشتا دری کولی لکه پتا بانی بیماری راشی پتا غریبی راشی پتا باندې بل آفت او مصیبت راشي نو دغه پریشانی دغه مصیبت ده نه د الله نه ماسوا بل څوک نشي لرې کولی. نو دلته د ټولو معبودانو نه الله تعالی نفع وکړه. دانګې نور آیتونه هم پکې راځي مثلا د سورة یونس یو سلوم اخري آیتونه کې راځي سورة يونس يوصل ولا اوم آیات کی وی و ایم سسکن لا بیزور ان پلا کاشف له الا هو کو ورسی اللہ تا تکلیم نشتر کون کرا تکلیم لرا مگر یو اللہ تکلیفون مرضون سوک درے کئی یو اللہ درے کئی بل سوک تکلیف و مرض دا نشی درے کولے بے صورت فاتویر کی ذکر کئی دوشتم پارے اخیر کی صورت فاتویر او دوی نمبر آیات راجی صورت یاسین نمخ کی راجی آلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی ما یتہ اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده اگر چی اللہ کو اللہ کی خالق لر رحمت نشت بندون کی اللہ رحمت لر اللہ پا شبان میرا بانی کول غواری نو دا اللہ دغا میرا بانی سوک نشی بنده ولی او کو اللہ دا چان اخپلا میرا بانی بنده کی ناغا سوک نشی را لے گلی نو گور دلتا منا پی در طول مخلوق نوشوا نو دننی درس حاصل سشو من گویل دری مقصدون بیانو اولنی اغا مقصدو در طول قرآن سر وغا سو خبری بی اشپا خبری بی اولنی خبر اب کسو توحیدو توحید بارہ کی منگا مانا لغوی و اصطلاحی ذکر رکھلا او اقسام دا توحید ہم ذکر رکھلا بے ہم دا توحید وضاحت دا پارا دا شرک بار شروع دا شرک مانا لغوی و اصطلاحی ذکر رکھلا او بے اقسام دا شرک ہم ذکر رکھلا شرک کی مختلف تقسیم کی مختلف طریقے بھی ہو گولا طریقہ نارا شرک دو قسم اعتقادی و فعلی اعتقادی سلور قسم و فعلی دو قسمونه اعتقادی سلور قسمونه که دو منگ بیان که شرک پی علم و پی تصرف در شرک پی علم بیان قرآن پر دو طریقه که یو در اثبات و دویم در نفی در اثبات آیتون هم بیان که و در نفی طریقی هم بیان که شر نفی در علم غیب اللہ تعالی سو طریقه کری نه نفی در علم غیب شپاگو طریقه نه د ملائکونه د انبیاونه د اولیاء کرامونه د جناتونه د معبودانه او د ټول مخلوق نشپک طریقې وي واشوي او به د شرک په تصرف بیان په دوه طریقو دی یو اثبات او بل نفي اثبات سو طریقې وي سلور طریقې وي کله اثبات په لام سره کوي کله په لفظ مالک او ملک مالک او ملک او کله ملک او ملکوت او کله سه حکم ذکر کوي او نفی بسو طریقی دا؟ دری طریقو بان نفی تصرف دا انبیاؤنا نفی تصرف دا هر معبود من دون لانا او دا طول مخلوقاتونا دا دیج پوری دا دو قسمونا دا شرک ایتی خب باقاری بیان شو شرک پی دوا بس سبا بیان سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک